زۆر درستە. هی کورا، درۆنەکەی بڵێ من دەچمە لای پیاوانی ئاسمان، ها؟ من درۆنەکەم. تۆ بە تەنانەت خۆی دەخۆی. جێ بگرن ناوڕیان، لە جاری داهاتوو من دەبەن. بەڕاست؟ و چاو درۆیە تۆ، ها؟ دەبیە گەورەترێ درۆزن. بورزۆ گرنجیان پێ مەدە. خود لگال این درازن، خود لگال لیل نه. وام راستن. دلت تنگ نبی. بابی را با پس برکیب کن، بزن چه دبتو. رالا کم برزو. یهو، وای وای وای وای، دک دک دک دک دک دک، دای کاکا، دای دای دای دای دای دای، بیگرا دای. باوکا. ای کارو سر کوتین ها تا اسکی ای کچه با چی بابت توش جه دخیه و قصه لگن ناکه اتی تک براشک سلاو جمو سلاو یتوش ای کورا جمو اوت سکی لیره ها جنابت زوم تک دادی ممن بی غابت کشمو لکارت بکمو ای سر کستور اوت چی دالی امن زوم تک دادم ها اوت چی ها باشی بیست کردم با باقی ها کورا من درازن نیم چی دلی هی درازن چی دلی شر بزن چلی دکم ها بگیرا سیده کورا چیت کرد من درازن نیم من پیای آسمان من تو براستی ها پیاونی آسمان لگل خواهیم دباد درایا درایا ورا بگیرا بگیرا بگیرا بگیرا بگیرا بگیرا بگیرا ها؟ او سر خرافه ای کاکا، کاکا، با دکتای ای اوار، بلدف دلالت بکنی ای بای بابا، بله هی، چاوریکن، چاوریکن، چاوریکن، تکایا وای وای وای وای وای، من باش تریس وانی مانگام، وای وای، وای وای، تکت، ورن ورن با چه گیشتی، چاوریکن تو استا شوانی چیلانی، ای او رازنی ها؟ جم دمن کچیلی، توش دا توانی وکو من فیر بی، چو که من لروش آو فیر بو با داولی بردو ناکی برزو تو بوی منگای کتینی ادارو ها، دایی داولی بردو نیالی بکا دایی کراکم، داولی بردو نبکا داوای لبردون بکه چه وقتی گذاه خرابی دای هر استا داوای لبردونی علی بکه پلا من درون نکم بپیرا راستی پیانی آسمانم بینی وا راست نکم شاوری کار را کم دارم دیگرین مو تاوکو داوای لبردون تالیب که همین دزانم او مشتیلانه همو لبس سری زموه بری زموه او گل که بخوشی نازنی سرکاتن او همو بو خمارت دان تیو گرتم استاش خطا بارم دکن ها کرو چی زور چاکه بلام هند یک زر درو دکات و زورش باسی پیوانی آسمان دکات بله او راستا من یک اگده ناسموکو اوانا و چی؟ مادن لسرش کنه نبیلی تو رو بیا او با چه پیانی اسمت تلفونی همه دیر ای برز دنبی برز دنبی چیه برزو؟ باشه برم داوای لبردن نکم لو کاری که کردم دونه من حالا بوم تکه علم خوش با خاطی تنیا داوای لبردن بکر باله زور باشه تو لە خۆشەویستەکانم دەچیە دیکو مادەم وایە داوەتە قەرداری شکایە دەتوانم لێرە بمێنمەوە هێی گۆڕۆ بیبە درەوەی باخچە باشە بابی بابم باشە بەسەر چاو بەڵام تۆ هیچ شتێکت پێنیە کە چێلەکان بترسێنێ بەڕاستی هیچ پێ نیە نا هیچ شتێکی لەو زۆرم پێ نیە بەخێر بێ برزۆ داوای لێبردن دەکەم لەو کارەی دوێنێ ئەو چێڵەیە کە ئێمە بەیانیان دەیدۆشین بێس گەلەمە چیتر دەکەن ها هەی برزۆ بوەستە برزۆ چکار لێ دەکەم سەری ئەوە مەکە چکایە ئەوە مەکە پێ بڵێ چی لەوەیە ئەو فرۆکەی کوچیە ئەم گەڕەی بانەناوە ببینم تکایە نا دێم گەڕەی با سەیری کەم ئەو جاو شتە دەدەمێ لەکوێ دۆزیەوە؟ لێرەیە حەز لەوە دەکەی؟ بەڵێ زۆری ئافەری لێم گەڕێ با لەگەڵ تۆ بێم سیلوانی تر بکەی تکایە بابێم تکایە لەبەرەوە هاتم تاوەکو لەگەڵ تۆ بێم پێویستە کەسێش تر لەگەڵ بێت تاوەکو لەگەڵ من بێ پەلە مەکە کوڕەکەم جارێ زووە دوایی لەگەڵ خۆمان دەبێ بەڕاستە یانی دواتر لەگەڵ خۆتم دەبەی تۆ دەبێ باشترین هاوڕێی ئێمە برزۆ دەیەوێ گلاندای زەر بدۆزێتەوە ئاوەتە شوێنەکەی گلاندای زەرمان دۆزیەوە زۆر دونیێ لە ئێمە ئایا تۆ دنیای من ڕاست دەکەی ناماز ناکەم بۆچی بۆ بۆمبێکی چیمیاوی لە ناوی نابات بۆچی واناکەی ئایە بیرێکی باش نییە بەڵێ سەرۆ گاندال ئەو بۆمبانە هیچ لە گلاندای زەر ناکەن پێویستە ئێمە بیدۆزینەوە بۆ ئەوەی بەسووترین کات لە ناوی ببەین تێگەیشتن وا دەکەم ئەو منداڵی کە لەوێ سیخوڕیمان بۆ بکات ئەوەش بەجێمان دەکات ئەوە شتێکی زۆر باش دەبێت خوشکە گاندال ئەو منداڵی لەوەی ئێتەمە ئەوکی باشم دەنێ وە سوار فرۆکەی بکە بەو شتانیاری بخرەتێنن تا ئەگو یارمەتیمان بن ئەستێرە ئی باکومە ئەوەی تری شانی دایکمە بەڕاستی زۆر جوانە بە دڵنیاییەوە دێمنتان دۆزمەوە دایە بابا دایە بابا جان. پیام الله نو چیه چی بوا؟ یک کاتو تنو چکیم نازانی چیه؟ او برزویا لیره چی دکا؟ یک کاتو تنو چکیم نازانی چیه؟ اگردار با او چی دکه ایم دال خری کیچی برزو لیب مینو لیب گریو برزو بله دایشی قصدک دایشی جولی ما برزوش تیچی لیهاتو ها مناره سادم بگریو برزو نهید بینوه ایستا رزگار دکم برزو لشوینی خود مدول ایوهاتم تاوریک برزو لیره در دینم اوشتی چی زور خلاپه بی کجن دهشی برزو نو آوه کجی سور رزگاری بکا تو برو پل رزگاری که باشتی چی بستر نید منو آبره کوتو گرد دکم برزو ای خواه اوال تاپیقه چن نزیکم باش بو رزگار تام بو دکتر برزو استا عالی چون ها؟ دلت پیوانه به استا باش ده به ایچ خمه خو سپاس دکتر تکای دستی برمده لو کاتل دایک بو دایک و باوکی مردن به زیریان لناو چون او هستی به سوزی دایک و باوکی نکردوا او زور رای لخویا خوشی زور به گوره دادنه او زور هجاره پیویست هم من یارمتی بدین او کورا چی زور چاکا پیویست الو نخوشی رزگاری کن ای برزو برزو با پیرا داولی بردن دکم با پیرا هز بچی دکی؟ هز باشی دکم بخوشم بچاک بنوید برزو برزو دلم زور باتنگ بوا چاک ده بیوه شرم ده گازم که داوالي بردن دكم بابيرا وام دزاني دايك وباكم دروزنا والعاسما زور داوالي بردن دكم تن هجارة تلم بوي دستي لشويني خوتا بوستن اي بنا فرد بي او بياوي بردن دن اوم دالي داكو جم اه اي قريبا بروا بابيرا داي بيشم كوا بابيرا هیس که نیش لگل تو دیم نه لگل من نه چو که به هیس نیه تیگ ایشتی ها نیش تیگ لیمن گریگ نیه هر دیم موجی سی پیوی تی بچیم که کوجی لین دایزر استا برای دکهت باشینی ما باز ایوب پیوست تاو دیریب کن. گلان دایزر کارچو. چی؟ گلان دایزر دفرید؟ بله، بله من آگام نیم. من ولو کاتی کامن دارم کاتینا. ها شیتا کی زادی آسیب پانوا میشکرد بدست کانم پیدلن بی که بدرنده چی آسمانی دایزار برچو سیر که بزانم دالکل لای ایمه یا با دنیا یو دزانم دونگ فلیب ناتوانی هیچ تیک من لگل بکن ها؟ دونگ فلیب؟ بی پلب که نازانی چی من لیه کردوه نازانم چی همه برزو کردوه بس زای خوتان دکن گلاندای زار دست پدکت که چی مگوی بنا فردی ددانک بدست کنه که چی و نفسی لی دانی چی بری برو که بکوت کنم پیوسته برای خیلی من پیانی اصمان یرمتی من دادم بلان درو دکم ها سیره او دو فلیگه دونك فليت ها او توي دايسكي دونك فليت شيا اوريت منا من دبات بو اسماء زور خوشا بالو دوت نيو هذاك بيست تكون معنا بخود بك بالي معنا بخود بك بالا من ما بس دونك فليت بالي دونك فليت